ان کو نظر انداز کر دینا دین کی بنیادوں سے ٹکرانا ہے. تو دین کی بنیاد قرآن, سنت, اور سنت کے سمجھنے میں چونکہ صحابہ کی زندگیوں کا دخل ہے, صحابہ کرام اور صحابہ میں خاص طور پر پیغمبر علیہ السلام کی جو قریبی تھے, اہل بیت, اہل بیت سے مراد پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے وہ لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے لیے خدمات انجام دی. جن لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا, صرف رشتہ کوئی بنیاد نہیں, خاندان کوئی بنیاد نہیں, ابو لہب کچا ہے سگا, اہل بیت نہیں ہے. ابو لہب کے لڑکے اسلام نہیں قبول کیا, اہل بیت نہیں ہے. حضرت ابو طالب اسلام نہیں قبول کیا, اہل بیت نہیں ہے. ان کے جن بچوں نے اسلام نہیں قبول کیا وہ اہل بیت نہیں ہے. اہل بیت کون ہیں؟ پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے وہ رشتہ دار قریبی جنہوں نے اسلام قبول کیا اور اسلام کے خاطر قربانیاں پیش کی. اسی لیے فقہ کی کتابوں میں جہاں پر تذکرہ آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہ کی جائے, جن لوگوں کو زکوٰۃ نہیں دینی ہے ان میں پیغمبر علیہ السلام کا خاندان بھی ہے, ان کے اوپر زکوٰۃ کی رقم استعمال نہ کی جائے تو وہ خاندان میں کون کون آئے گا؟ وہاں یہ فہرست ہے, جس کی طبیعت چاہے علماء میں سے وہاں کھول کر دے. اگلا مسئلہ پیدا ہوتا ہے, پیغمبر علیہ السلام کے خاندان کے لوگ کہیں پر غریب ہوں تو زکوٰۃ تو ان کو دی نہیں جائے گی, اور غریب ہوں تو امت کے لوگ کان کھول کر سنیں, جس پیسے سے اپنے بچوں کو کھلاتے ہو اس پیسے سے ان کی مدد کرنا ہوگا, ورنہ روز قیامت پیغمبر کو جواب دینا ہوگا. یہ ہے اسلامی اصول. تو پیغمبر علیہ السلام کا خاندان, اب جس طبقے نے اسلام کی جڑیں کھودی ہیں, جو میں نے گزشتہ آپ کو بتلایا کہ جنگ یرموک اور جنگ قادسیہ کی شکست کے بعد باطل لرز گیا اور کانپ گیا کہ اب مسلمانوں سے آمنے سامنے کی جنگ نہیں کر سکتے, جنگ کرنا عقل مندی نہیں ہے, پہلا کام کرو سرنڈر ہو جاؤ, جنگ بند کر دو, اس کے بعد سازشیں شروع کرو. جو سازشوں کی پلاننگ کی گئی ہے ایران کے اندر بیٹھ کر, سب سے پہلی سازش سیدنا عمر ابن خطاب کو شہید کرو. اگر عمر 10 سال اور زندہ رہ گئے دنیا کے اندر علاوہ اسلام کے کوئی مذہب نہیں بچے گا. اسی لیے دنیا کے بڑے بڑے مورخین نے لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو ایک عمر ابن خطاب اور ملے ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی مذہب نہ بچتا. سیدنا عمر ابن خطاب کو مارا, اس کے بعد سیدنا عثمان غنی کی خلافت میں وہاں شورشیں برپا کی. آپ سوچئے عبداللہ ابن سبا, یمن کا یہودی جس کا یہودی ہونا بالکل کلیئر ہے, وہ آ کر اہل بیت کے فضائل کے بیان کر رہا ہے. اہل بیت کی فضیلت کے نام پر فرضی افسانے گڑھے جا رہے ہیں, فرضی باتیں گڑھی جا رہی ہیں اور وہ آج نقل ہو رہی ہیں. بنیاد عبداللہ ابن سبا یہودی, اور بالآخر سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف ایسا ماحول بنایا گیا, ایسے حالات برپا کیے گئے کہ ان کی شہادت واقع ہوئی. ان کی شہادت کے بعد سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہہ خلیفہ بنے. تو چونکہ انتشار تو پہلے سے تھا, امت کے ذمہ دار افراد کا مطالبہ یہ تھا کہ جن لوگوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کیا ہے ان سے سب سے پہلے نپٹا جائے, چاہے جو قربانی پیش کرنی پڑے. ایک طبقہ یہ کہہ رہا تھا, اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے قریب ہی کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے حالات ذرا سا نارمل ہو جائیں, ہم کو یہ کام کرنا ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن میں رکھیے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں حضرت علی یا ان کے متعلقین کا ذرہ برابر ہزاروں ہزاروں حصہ بھی شامل نہیں ہے. کوئی راضی نہیں تھا اس سے، سب دکھی تھے. فرق صرف رائے کا یہ تھا کہ ابھی فوراً یا کچھ دن کے بعد، جیسے مریض ہارٹ کا پیشنٹ ہے، مال چوکے آپریشن کرنا ہے، آپریشن کرنا ہے، سب کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کرنا ہے ابھی فوراً، یا باڈی ذرا سا اس لائق ہو جائے تب. جو کہہ رہا ہے فوراً، وہ کہہ رہا ہے اگر نہیں کرو گے تو یہی اس کی جان لیوا بیماری بن جائے گی، یہی اس کی جان لے لے گی. اور ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، ہفتہ آٹھ دن کے اندر ذرا سا خون کا انفیکشن کم ہو جائے، بلڈ پریشر کنٹرول میں آ جائے، کر دیں گے. اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں. یہ جو صحابہ کے رائے کا اختلاف ہے، اس کو نمک مرچے لگا کر لمبی چوڑی داستانیں بنا کر پیش کیا جاتا ہے. پوری امت کو ایک طرف کھڑا کر دیا گیا، حضرت علی اور اہل بیت ایک طرف کھڑے، تم ٹھیکیدار ہو، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، باقی صحابہ جہنمی ہیں. کسی بھی صحابی کی شان میں اللہ سے گفتگو نہیں کرو گے، مرتے وقت کلمہ نصیب نہیں ہوگا. چلتے رہے یہ حالات. حضرت علی چاہنے کے باوجود مسئلے پر کنٹرول نہیں پا سکے، اور بالآخر جب ایسے حالات بنے کہ اب قاتلین عثمان پکڑے جائیں گے اور بدلہ لیا جائے گا، تو پھر حضرت علی کو ہی مارنے کی پلاننگ کر دی گئی. ایک ہی رات میں مسلمانوں کے تین بڑے چہرے، حضرت علی، حضرت معاویہ، سعد بن وقاص، ان تینوں کو اڑا دو. تینوں جگہ افراد فٹ ہو گئے. دو کو مارنے میں کامیاب نہیں ہو سکے، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کی تشریف لا رہے ہیں. عبد الرحمن ابن ملجم جو تلوار لے کر چھپا ہوا ہے، اس نے سامنے سے آپ کے سر پر وار کیا. سیدھی سی بات ہے، تلوار ہو، چاپڑ ہو، بغدہ ہو، اس سے آپ سر پر وار کریں، سر کے اندر گھاؤ ہو جائے گا. حضرت علی شدید زخمی ہوئے اور آپ کی موت ہوا. اب آپ ایک بات پر اور غور کیجیے گا، یہ شہادت پر زمین و آسمان کے کلابے ملانے والے ہیں. ہائے اللہ، آسمان پھٹ پڑا، نواسے رسول کی شہادت ہو گئی اور ان کے ابا کی شہادت نہیں، وہ کسی کو یاد نہیں. حضرت علی کی شہادت میں کسی کو شبہ ہے؟ وہاں امکان تھا کہ قاتل صحیح ہے کہ مقتول صحیح ہے، وہاں شبہ ہے. سیدنا عثمان غنی کے قاتلین مجرم ہے، اس میں کسی کو شبہ ہے؟ عمر ابن خطاب کا قاتل مجرم ہے، اس میں کسی کو شبہ ہے؟ بھائی کربلا کے اندر تو امت دو حصوں بڑھ گئی، یہ صحیح تھے کہ وہ صحیح تھے، چھوڑو ان کو، اس پر گفتگو بعد میں کرنا، کس کو جنت جہنم بھیجنا ہے، ذرا اوپر تو آؤ. سیدنا عمر ابن خطاب شہید کیے گئے، ایک محرم کو ان کی شہادت ہے، محرم کا پہلا عشرہ گزر گیا. کہیں سنا آپ نے سیدنا عمر ابن خطاب کو یاد کرے کوئی رو رہا ہو؟ سیدنا عمر ابن خطاب کی قربانیاں بیان کی جا رہی ہوں، اور جملہ میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ عمر ابن خطاب اگر کچھ دنوں اور زندہ رہ گئے ہوتے تو پوری دنیا میں اسلام کے علاوہ کوئی اور مذہب نہ بچتا. وہ عمر جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں، جس راستے سے عمر گزرتے ہیں شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے. عمر ابن خطاب کو خداوند قدوس نے وہ نگاہ دی ہے جو پیغمبروں کو ملا کرتی، وہ بصیرت، اور فرمایا اگر میرے بعد نبوت دروازہ بند نہ ہو رہا ہوتا تو اگلے نبی عمر ابن خطاب ہوتے. یہ معمولی مقام ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی مسئلے میں صحابہ سے مشورہ کیا. مشورے کا اصول یہ ہے کہ ایمانداری کے ساتھ جس میں خیر سمجھو وہ بتلا دو. فلانا کیا بولے گا، ڈھکانا کیا بولے گا، مجھے ممبر پر بیٹھنے کو ملے گا کہ نہیں ملے گا، میں ادھر رہوں کہ ادھر رہوں، یہ کرنے والوں بلا حساب و کتاب کے جہنم میں سیدھے جاؤ گے. مشورہ امانت ہے، جو سچ سمجھو وہ کہہ دو، انہی باتوں میں سے کسی ایک بات پر فیصلہ ہونے والا ہے. امیر سب کی رائے لے کر کے جس پہلو میں خیر محسوس کرے گا اس کا فیصلہ کرے گا. تمہارا کام ہے صحیح مشورہ دے دینا, صحیح حالات سے واقف کرا دینا. دڑے بازی مت کرو, چال بازی مت کرو. صحابہ بالکل سادے سودے تھے, جو سمجھتے تھے وہ کہہ دیتے. مشورہ ہوا, بعض صحابہ کی رائے کچھ اور, بعض کی کچھ اور. ہوتا ہے مشورے میں, مشورہ مطلب ہی اسی بات کا. اور امیر کو اختیار ہوتا ہے, امیر مشورے میں رائے کا پابند نہیں ہوتا, وہ رائے لیتا ہے حالات کا جائزہ لینے. جنگ بدر میں, وہ اسلامی پہلی جنگ تھی, ہر چیز نئی تھی, پہلی مرتبہ ہو رہی تھی. جنگ بھی پہلی, قیدیوں کی گرفتاری بھی پہلی, مال غنیمت کا جمع ہونا بھی پہلا. کرنا کیا؟ مکے والوں کا کہنا یہ تھا کہ پیسے لے لو, ہمارے قیدیوں کو چھوڑ دو. سب تو چودھری تھے, جو مارے گئے وہ چودھری تھے, جو پکڑے گئے وہ بھی چودھری تھے. ادھر حالت کیا تھی, مسلمانوں کے پاس جنگ کرنے کے لیے اسلحہ تک نہیں تھا. جنگ بدر میں مسلمان خالی ہاتھ کھڑے تھے, 313 میں سے 7-8 لوگوں کے پاس اسلحے تھے, باقی لوگوں کے ہاتھ میں ڈنڈیاں اور پتھر تھے, کچھ نہیں تھا ان کے ہاتھ. اسلحہ چاہیے نا. صحابہ میں سے ایک بڑے طبقے کی رائے یہ تھی کہ ان کو پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے اور اس پیسے سے تیاری کی جائے, اسلحہ مہیا کرایا جائے, فوج کو مضبوط کیا جائے. سیدنا عمر بن خطاب کی رائے تھی کہ نہیں, پیسہ نہ لیا جائے, ان سب کی گردنیں اڑا دی جائے, 70-75 کو مار دو. اور یہاں تک فرمایا, چونکہ مکے والے تھے کون, انہی صحابہ کے رشتے دار, کوئی اللہ کے نبی کا رشتے دار, کوئی ابو بکر صدیق کا رشتے دار, کوئی عمر فاروق کا رشتے دار تھے کون. حضرت عمر نے فرمایا, جس کے خاندان کا جو فرد ہو اس خاندان والے سے کہیے گردن مارے. بڑی سخت رائے تھی, پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرمایا, ابو بکر کے مزاج میں اللہ نے نرمی رکھی ہے, عمر فاروق کے مزاج میں سختی ہے, لیکن دین کی خاطر. مشورہ ہوا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو رائے آ رہی تھی کہ پیسہ لے کر چھوڑ دیا جائے, اس رائے کے مطابق فیصلہ کر دیا کہ فدیے کی رقم دو اور رہا ہو جاؤ. تو جن لوگوں کو فدیے کی رقم جمع کر کے چھوڑانا تھا, اس میں کون لوگ تھے معلوم ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا حضرت عباس بھی تھے, آپ کی بڑی بیٹی حضرت زینب کے شوہر ابو العاص بھی تھے. قیدیوں کے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی, جب تک چھوڑے نہیں گئے پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھی. فجر کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, میں رات بھر سو نہیں سکا. کیوں؟ چچا عباس کی بیڑی بہت تنگ تھی, وہ کراہ رہے تھے رات میں, چچا کی کراہ سن کر میری نیند اڑ گئی. تو صحابہ نے عرض کیا, رسول اللہ ڈھیلی کر دیا ہوتا. فرمایا, جب سارے قیدیوں کی بیڑیاں ڈھیلی ہوں گی تو چچا عباس کی بیڑی ڈھیلی ہوگی, یہ ہے انصاف. چچا ہیں سگے لیکن اسلام کے خلاف نہ ہونے آئے ہیں, مجرم قرار پائے, بیڑی ڈال دی گئی. آپ کے سگے داماد ابو العاص گرفتار ہیں, اس وقت تک اسلام قبول نہیں کیا ہے. حضرت ابو العاص کی بیوی اللہ کے نبی کی بڑی بیٹی حضرت زینب, انہوں نے اپنے شوہر کی رہائی کے لیے اپنے بدن کے زیور نکال کے دے دیے. ان زیوروں میں سے ایک زیور تھا وہ گلے کا ہار جو ان کی والدہ بیوی خدیجہ نے ان کو دیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ اس ہاتھ میں پڑی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آئے, آپ کو بیوی خدیجہ کی یاد آ گئی, میری بیٹی نے اپنے شوہر کی محبت میں بدن کے زیور نکال کے دے دیے, یہ ہار بھی آیا ہے جو خدیجہ کا ہار تھا. یہ واقعہ کسی کو نہیں معلوم ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کر دیا، پیسہ لے لیا گیا. اب سنیے عمر بن خطاب کا مقام. وحی نازل ہوتی ہے، ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض، سورہ انفال کی آیت 10 پر. ما كان لنبي ان يكون له اسرى حتى يسكن في الارض تريدون عرض الدنيا والله يريد الاخره والله عزيز حكيم. تم دنیا دنیاوی مال کی لالچ میں آ گئے، قیدیوں کو کیوں چھوڑا؟ سر قلم کر دینا چاہیے تھا. لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم. اللہ کی طرف سے طے ہو چکا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ طے نہ ہوا ہوتا تم پر عذاب اترا ہوتا. یہ قرآن ہے. لولا کتاب من اللہ سبق، ایک فیصلہ اللہ کر چکا ہے کہ پیغمبر کی موجودگی میں عذاب نہیں آئے گا. اگر یہ فیصلہ نہ ہوا ہوتا لمسکم فیما اخذتم فیہ عذاب عظیم، اس مال کے لینے پر تم پر عذاب اترا ہوتا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس سامنے والے پیڑ تک عذاب آ کر لوٹ کے لیا ہے. اللہ کے نبی نے اس عذاب کو دیکھا ہے، کہہ رہے سامنے والے پیڑ تک عذاب آ کر لوٹ کر چلا گیا. صحابہ کانپ گئے. اب مسئلہ پیدا ہوا، جو پیسہ لیا گیا اس کو کیا کریں؟ پیسہ لے کر تو مکے والوں کو چھوڑا گیا تھا، پیسہ لیا گیا استعمال میں لانے کے لیے، ہتھیار بنانے کے لیے، اسلامی فوج کو مضبوط کرنے کے لیے. اگلا جواب آتا ہے فَقُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلَالًا طَيِّبًا، جو پیسہ لے لیا ہے اس کو استعمال کرو، اس کو ضائع مت کرنا. وَاتَّقُوا اللَّهَ. ایک مثال دی میں نے آپ کو، جنگ بدر کے قیدیوں کو رہا کرنا ہے پیسہ لے کر، گردنیں اڑانی ہیں. صحابہ ایک طرف، عمر بن خطاب ایک طرف، صحابہ کی رائے پیسہ لے کر رہا کر دیا جائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی پہلو پر فیصلہ کیا. اور یہ بات اچھی طرح یاد رکھیے، یہ پیغمبر کا اختیار ہے. اس میں ہم پیغمبر کی غلطی نہیں کہیں گے، نعوذ باللہ، پیغمبر نے اپنے اختیار کا استعمال کیا، لیکن تائید اس فیصلے کی ہو رہی ہے، تائید اس رائے کی ہو رہی ہے. ایک منافق، بدترین منافق، اس کا انتقال ہوتا ہے، اس کے بیٹے مخلص صحابی ہیں. بیٹے نے آ کر اللہ کے نبی کی خدمت میں عرض کیا، میرا باپ بہت نالائق ہے، بہت نالائق ہے، اس سے کسی کو انکار نہیں، مر گیا کمبخت مردود، لیکن اگر آپ نماز جنازہ اس کی پڑھا دیں ہو سکتا ہے اللہ کو پیار آ جائے. بیٹے مخلص صحابی ہیں. پیغمبر علیہ السلام نے وعدہ کر لیا، ٹھیک ہے میں آتا ہوں. جبکہ اس سے پہلے آیت نازل ہو چکی ہے، استغفر لہم او لا تستغفر لہم ان تستغفر لہم 70 مرة فلن یغفر اللہ لہم. پیغمبر، یہ منافقین، یہ سڑا ہوا بدن کا حصہ ہے، بات بدبو کرتا ہوا بدن کا حصہ ہے. منافقین جہنم کے بدترین گڑھے میں ہوں گے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. ان منافقین سے امید مت کیجیے. اگر ان میں کوئی مر جائے اور آپ اس کے لیے 70 مرتبہ استغفار کریں، اللہ نہیں سنے گا. مت استغفار کیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چلے، سیدنا عمر بن خطاب نے عرض کیا، وہ تو بدترین منافق تھا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھانے جا رہے ہیں. اللہ نے استغفار کرنے سے منع کیا ہے، 70 مرتبہ استغفار کریں گے تو اللہ نہیں معاف کرے گا. حضور نے مسکرا کے فرمایا، میں 71 مرتبہ استغفار کر دوں گا، میں وعدہ کر چکا ہوں ان کے بیٹے سے، میں جاؤں گا. آپ گئے اور آپ نے جا کر عبداللہ ابن ابی، بدترین منافق ہے، رئیس المنافقین ہے، پوری زندگی اللہ کے نبی کو دکھ دیا ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف جو ہنگامہ کھڑا ہوا تھا، جو ان پر زنا کا الزام لگا تھا، اس میں پیش پیش ہے یہ شخص. آپ نے اس کی نماز جنازہ پڑھا لی، پڑھا کرا لیا. قرآن نے اگلی آیت نازل کی، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِ. آئندہ آپ نہ نماز پڑھائیں گے نہ ان میں سے کسی قبر میں کھڑے ہوں گے. اب تک مذمت تھی، اب ڈائریکٹ رکاوٹ آ گئی. میں اگر اس موضوع پر گفتگو کروں گا تو وہ اصل موضوع رہ جائے گا جس کے لیے آپ نے خواہش ظاہر کی. یہ تو میں چند واقعات سنا رہا ہوں. اس موضوع پر آدمی ہفتوں بول سکتا ہے. عمر ابن خطاب کا مقام, اسلام کے لیے خدمات, عمر ابن خطاب کی شہادت, شہادت نہیں ہے. سیدنا عثمان غنی کی شہادت, شہادت نہیں ہے. حضرت علی کی شہادت, شہادت نہیں ہے. کسی کو یاد نہیں ہے. سارا ہنگامہ اسی ایک شہادت پر. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب زخم گہرا لگا اور ایسے حالات ہو گئے کہ اب تو موت یقینی ہے, تو آپ نے اپنے بڑے بیٹے حسن کو کچھ وصیتیں کی. ان میں ایک وصیت یہ بھی تھی کہ بیٹا میں بہت چاہتا تھا لیکن چاہنے کے باوجود حالات اس لائق نہ ہو سکے, حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی بھی قیمت میں مصالحت کر لینا, مسلمانوں کا خون اپنا بہے. انہوں نے مصالحت کر لی. حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے, اس بات کو غور سے آپ سنیے, حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود اس کو بولتے ہیں وڈرا کیا ہے, دستبرداری قبول کی ہے. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ منتخب کیا ہے اور خود ان کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. اور سن 41 سے لے کر سن 60 تک 19 سال کا عرصہ ہے, عالم اسلام کا ایک خلیفہ ہے. کون؟ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ کون ہیں؟ ان کے بارے میں آپ نے کیا سنا؟ ان جلسوں میں کیا سنا؟ وہ جلسوں میں سنانے والے اور آپ سننے والوں, یہ بات کان کھول کر سن لو. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے سالے ہیں. امیر معاویہ اللہ کے نبی کے سگے سالے ہیں. اور کس مقام کے صحابی ہیں؟ آپ کہیں گے ہوں گے سالے, ہم نہیں مانتے. کس مقام کے صحابی ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب قرآن نازل ہوتا تھا تو آپ اس قرآن کو اپنے سینے کے اندر محفوظ کر لیتے, لیکن کاغذ میں آپ لکھ نہیں سکتے تھے. آپ تو امی تھے, اپنے قلم سے لکھ نہیں سکتے تھے, لکھا ہوا پڑھ نہیں سکتے تھے. تو آپ نے قرآن پاک کے لکھنے کے لیے, کتنا نازک کام ہے, جن چند معتبر صحابہ کی ٹیم بنائی تھی, جو کاتبین وحی کہلاتے ہیں, قرآن لکھنے والے صحابہ. یہی کیا کم مقام ہے کہ اللہ کے نبی نے ان کے اوپر اعتماد کیا قرآن پاک کی کتابت کے لیے. کاتبین وحی میں سے حضرت امیر معاویہ, سیدنا عثمان غنی ہے, یہ کاتبین وحی میں سے ہے. صحابہ ان کا الگ سے احترام کرتے تھے کہ اللہ کے نبی نے ان لوگوں کو قرآن پاک کی کتابت کے لیے منتخب کیا ہے. سیدنا امیر معاویہ کاتبین وحی میں سے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جب خلیفہ ہیں تو آپ صوبوں کے گورنر کیسے لوگوں کو بناتے تھے؟ رتی برابر زندگی تقوی کے معیار سے ہٹی اور عمر ابن خطاب نے معزول کیا. حضرت عمر کے زمانے میں جو صحابہ گورنر تھے وہ ان صحابہ کے لیے سرٹیفکیٹ ہے معتبر ہونے کا. تو عمر ابن خطاب نے ان پر اعتماد کیا. تو جن صحابہ کو سیدنا عمر ابن خطاب نے گورنر بنایا تھا اور برقرار رکھا, بعض صحابہ تو ایسے تھے بنایا لیکن معیار پہ نہیں اترے, الگ کر دیا, ہٹو دوسرے کو آنے. گورنر بنایا اور برقرار رکھا, اس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عمر نے گورنر بنایا ہے اور برقرار رکھتا ہے. سیدنا عمر ابن خطاب کی خلافت میں گورنر بنے, سیدنا عثمان غنی کی پوری خلافت میں گورنر تھے, تقریباً 12-15 سال ہوا. حضرت امیر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی 5 سالہ خلافت کا دور, ٹھیک ہے, انتشار کا دور تھا, صوبے مرکز کے تابع نہیں تھے, اختلافات تھے, لیکن تھے تو وہ گورنر اس علاقے کے. لگ بھگ 18-20 سال یہ پہلے سے تھا اور 19 سال پھر 37-38 سال تک سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ شام کے علاقے کے حکمران ہیں. اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں سے سمندری راستوں میں جنگی بیڑے روانہ کیے گئے, ورنہ مسلمانوں کی جنگوں میں جنگی بیڑے نہیں ہیں, جنگی بیڑے وہاں سے روانہ ہوئے ہیں. اور دور دراز تک جہاز گئے ہیں, کشتیاں گئی ہیں، اسلامی فوج گئی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بحری بیڑوں کے لیے بڑے فضائل بیان کیے. یا تفصیل کا موقع نہیں. اب سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑھاپا ہے، آخری وقت ہے، آپ کے بعد اگر امت کو اسی حال میں چھوڑا جائے، جس خون خرابہ سے بچانے کے لیے حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت حسن کو وصیت کی تھی، اور انہوں نے خلیفہ بننے کے باوجود، 6 مہینہ خلیفہ رہنے کے باوجود حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر دست برداری قبول کی تھی. ذرا اس بات کو سوچئے، کیا وہ خاندان دوبارہ خلافت کا امیدوار ہوگا؟ جس خاندان نے امت کی خاطر قربانی پیش کی ہے، کیا وہ خاندان خلافت کا دعوے دار ہوگا؟ مدینہ منورہ کے اندر سیدنا عمر ابن خطاب کے صاحبزادے عبداللہ ابن عمر بڑے اونچے مقام کے صحابی ہیں، بڑے اعلیٰ مقام کے تقوی والے صحابی ہیں، اتنے باصلاحیت صحابی ہیں، حضرت عمر کو جب نیزہ لگا ہے پیٹ میں تو صحابہ نے کہا عبداللہ ابن عمر کو یہاں پر بیٹھا دیجئے، فرمایا اس میں لیاقت ہے. حضرت عمر فرما رہے وہ اس کا اہل ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن میں اپنے بعد اپنے خاندان کی صفت کو خلیفہ نہیں ہونے دوں گا. میری وصیت ہے عمر ابن خطاب خلیفہ نہیں ہوں گے، ان کو چھوڑ کر کسی اور کی بات کرو. اور آپ نے 6 افراد کے نام پیش کیے تھے، یہ 6 ہیں جن کو میں امت کا معتبر ترین، اہل ترین سمجھتا ہوں، یہ آپس میں کسی کا انتخاب کر لیں گے. ان 6 میں سے حضرت علی بھی تھے، حضرت عثمان بھی تھے، عبد الرحمن ابن عوف بھی تھے، حضرت طلحہ بھی تھے، حضرت زبیر بھی تھے. اور فرمایا جو خلیفہ بنے وہ میرے بیٹے عبداللہ ابن عمر سے مشورہ کرتا رہے، اس لیے کہ عبداللہ ابن عمر میں ساری صلاحیتیں ہیں. یہ کون سند دے رہا ہے؟ حضرت عمر سند دے کر جا رہا ہے. عبداللہ ابن عباس موجود ہیں، عبداللہ ابن عمر موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر موجود ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، یہ سارے اکابر مدینہ کے اندر موجود ہیں. لیکن اب اگر خلافت شام سے مدینہ منتقل کی جاتی ہے تو پھر آپس میں خون خرابے کا اندیشہ تھا، اس لیے لوگوں نے کہا کہ اب نیا کام مت بڑھاؤ، خلیفہ اسی علاقے کا رہنے دو. اور وہ خلفائے راشدین کا دور چلا گیا، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، اب جو آئے گا اب حکمرانی تو ہوگا، اب خلیفہ راشد تو ہوگا نہیں. خلفائے راشدین گئے، ابوبکر، عمر، عثمان، علی، جن کو اللہ کے نبی نے نام لے کر جنتی ہونے کی خوشخبری سنائی تھی، وہ زمانہ چلا گیا، اب جو بھی ہوگا وہ مسلمانوں کا حکمراں ہوئے گا. صحابہ کا آخری دور ہے، اکابر صحابہ موجود ہیں، نوجوان صحابہ کا بڑھاپا ہے. ان حالات میں یزید کی ولی عہدی کا فیصلہ کیا گیا. اب ایک طبقہ کہتا ہے وہ تو فاسق تھا، فاجر تھا، کافر تھا، مردود تھا، مشرک، جو کہنا ہے کہو، صرف اس سوال کا جواب دو کہ امت نے قبول کیسے کیا. چلیے آپ کہیں گے تلوار کے زور منوایا گیا، جو سب جایا جاتا ہے. چلو، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، اب ولی عہد کو باقاعدہ خلیفہ منتخب ہونا ہے، رینیول، تجدید. جب یہ تجدید کا عمل شروع ہوا، دونوں کان کال کھول کر سنیے گا، جب تجدید کا عمل شروع ہوا 5 اکابر کو چھوڑ کر ساری امت نے اس سے اتفاق کیا، سب نے یزید کی خلافت پر بیعت کر لی. یہ 5 بچے بڑے، حضرت حسن، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، حضرت عبداللہ ابن عباس، اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے عبد الرحمٰن ابن بکر. یہ 5 ہیں جو بڑے باپوں کی اولادیں ہیں، بڑے خاندان کے ہیں، انہوں نے یزید کی خلافت پر بیعت نہیں. پھر کیا ہوا؟ بیعت نہ کرنے کے بعد کیا گیا؟ خاموش بیٹھ گئے، کوئی خلاف بیان نہیں، کوئی احتجاج نہیں، ہنگامہ نہیں. یہ 3 سیدنا ابوبکر صدیق کے صاحبزادے، 1 عبداللہ ابن عباس، 2 عبداللہ ابن عمر، تینوں خاموش بیٹھ گئے. نہ انہوں نے بیعت کی نہ ان کے اوپر دباؤ ڈالا گیا، دونوں باتیں ایک ساتھ ہیں. اگر دباؤ ڈال کر بیعت لینا چاہتے تو مدینہ گورنر بھی یزید کا تھا اور مکہ گورنر بھی یزید کا تھا. بڑے ہیں، ان کی رائے نہیں میل کھاتی، چھوڑو ان کے حال پر. باقی پوری امت، کروڑوں کروڑوں انسانوں نے پیغمبر علیہ السلام کی پاس، بیویاں زندہ ہیں، سینکڑوں اکابر صحابہ زندہ ہیں، کئی سو نوجوان صحابہ زندہ ہیں، سب نے بیعت کی. کس کے ہاتھ پر؟ جس کو آپ فاسق کہہ رہے ہو، کہتے رہیے آپ، میں دفاع نہیں کرتا، اس کو سائڈ رکھیں. یہ دو بچے حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر، یہ چاہتے تھے کہ کوئی اور طاقت اگر سامنے آوے اور کوئی اور نظام سامنے آوے ہم اس کی تائید کریں. اب ان دونوں میں رائے میں اختلاف ہوا. عبداللہ ابن زبیر کا کہنا تھا مکے سے باہر نکل کے نہیں، یہیں بیٹھ کر. حضرت حسین کی رائے تھی کوفہ جا کر. یہاں رائے میں اختلاف ہو گیا. سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ منورہ سے مکہ المکرمہ آ گئے. اصل تو گھر مدینہ منورہ میں تھا، لیکن مکے میں بھی آپ کے خاندان کے لوگ تھے. حضرت عبداللہ ابن عباس مکے میں ہیں، حضرت حسین کے چچا بھی ہوتے ہیں باپ کی طرف سے، حضرت علی کے بھائی ہیں، نانا بھی ہوتے ہیں اللہ کے نبی کی طرف سے، نانا کے بھائی ہیں. عبداللہ ابن عباس حضرت علی کے بھائی بھی ہیں اور اللہ کے نبی کے بھائی بھی ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ سے نکل کر مکے آ گئے اور مکے میں آ کر حضرت عبداللہ ابن عباس کے مقام میں مقیم ہو گئے. ٹھیک ہے، مہمان ہے، حج کا مہینہ سامنے ہے، ذی‌الحجہ کا واقعہ ہے. مدینے والے سمجھے مکے حج کرنے گئے ہوں گے. ادھر کوفے والوں نے اپنا کام شروع رکھا ہے، حضرت حسین کے پاس خطوط آ رہے ہیں، وفود آ رہے ہیں، ہمارا پورا علاقہ بہت بیزار ہے یزید کی حکومت سے، آپ تشریف لائیے، آپ کے تحت جو نظام چلے گا ہم اس سے اتفاق کریں گے وغیرہ وغیرہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خاندان کے بزرگوں کو وہ خطوط دکھا رہے ہیں. دیکھیے خطوط آ رہے ہیں کوفہ سے، خاندان کے سارے بڑے منع کر رہے ہیں، خبردار خبردار کوفے والوں کے چکر میں پڑنا مت، کہ تمہارے باپ کے نہیں ہوئے تمہارے کیا ہوں گے. وقت اور قریب آیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ جانے کا ارادہ ظاہر کیا تو خاندان کے لوگوں نے پھر منع کیا. پھر بعض لوگوں نے کہا ایک کام کیجیے، آپ اپنے ایک نمائندے کو وہاں بھیج کر وہاں کے حالات کا جائزہ لیں، اصل حالات کیا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چچا ذات بھائی مسلم ابن عقیل کو بھیجا، تم جاؤ. مسلم ابن عقیل پہنچے، جب کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نمائندے آ رہے ہیں، اب سنیے ان مجاہدین کی داستان. انہوں نے کوفہ شہر سے باہر نکل کر 18,000 افراد نے مسلم ابن عقیل کا استقبال کیا، نعرے تکبیر اللہ اکبر، ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کے نام پر جان دے دیں گے، ایسا ہے ویسا. ٹھیک ہے، اب جب مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے وہاں یہ حالات ہیں، انہوں نے خط لکھ کر اطلاع کیا سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ یہ پورا علاقہ آپ کی محبت میں فریفتہ ہے، آپ تشریف لا سکتے. ادھر یہ ہوا، ادھر یزید کو اطلاع ہو گئی یہ علاقہ تمہاری حکومت کے خلاف بغاوت کر رہا ہے. اس نے ایک سخت گورنر بھیج دیا عبداللہ ابن زیاد کو، جائے کنٹرول کرو. عبداللہ ابن زیاد آیا، اس نے آنے کے بعد للکارا، خبردار کسی نے اگر مسلم ابن عقیل کا ساتھ دیا پڑھا دیا اس کی خیریت نہیں، گردنیں اڑوا دوں گا، گھر کوٹ ڈالوں گا، سب بند. سارے کوفی شیعہ محبین اہل بیت سب ساتھ، مسلم ابن عقیل تناخ. اب کیا کریں بھائی، تم لوگوں نے مجھ کو بلایا کم سے کم پناہ تو دو، کوئی پناہ دینے کو تیار نہیں. مسلم ابن عقیل گرفتار کیے گئے، گردن مار دی گئی. جب مسلم ابن عقیل گرفتار کیے جا رہے تھے، چونکہ وہ جو فوج تھی اس میں بعض لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاندان کا احترام بھی کرتے تھے، تو مسلم ابن عقیل نے ایک سے کان میں کہا کہ مجھ کو میرے بھائی حضرت حسین نے یہاں کے حالات کا جائزہ لینے کے لیے بھیجا تھا، اور میں پہلا خط بھیج چکا ہوں کہ حالات ایسے ایسے ہیں، لیکن یہ غداری سامنے آئی، میں تو اب مارا گیا، لیکن خدا کے واسطے آپ حضرت حسین کو صحیح صورت حال سے واقف کرا دینا اور ان کو روک دو کہ آپ مت آئیے گا. یہ مار دیے گئے. یہاں سے قاصد چلا مکے کے لیے, پہلا خط پہنچ چکا ہے کہ حالات سازگار ہیں, آپ آ سکتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفہ آنے کا فیصلہ کر لیا. اب گھر کے لوگ منع کر رہے ہیں, حضرت حسین کے اور بھائی ہیں, حضرت علی کی اور بیویاں ہیں فاطمہ کے علاوہ. دوسری ماں سے ایک بھائی ہے محمد ابن حنفیہ, جن کی تقریر کتابوں کے اندر موجود ہے وہ خطبہ, جن کتابوں سے پڑھ پڑھ کے ہفتے بھر رو رو کر آپ نے واقعات بیان کیے, یہ آپ کو وہاں نہیں ملا. محمد ابن حنفیہ کی وہ تقریر موجود ہے, وہ چل کر آئے حضرت حسین کے پاس, بھائی جان کوفے والوں پر اعتماد کر کے آپ کیسے جا رہے ہیں اور حاصل کیا ہے؟ یزید اچھا ہو یا برا ہو ہمیں کیا لینا دینا, خلافت تو ہمارے گھر کی لونڈی تھی. ہمارے بڑے بھائی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلیفہ ہونے کے باوجود امت کی خاطر قربانی پیش کی ہے, ہم کو اس مسئلے میں نہیں پڑنا چاہیے. آپ نے یزید کو خلیفہ نہیں مانا, بیعت نہیں کی, مت کیجئے, میں گارنٹی لیتا ہوں آپ کے اوپر کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا. آپ دنیا کے جس خطے میں چاہے جا کر رہیں, آپ خانوادہ اہل بیت سے ہیں, کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا, میں گارنٹی لیتا ہوں. آپ مدینے سے مکے آئے, گورنر نے آپ کو روکا, آپ مکے کے اندر مقیم ہیں, یہاں گورنر نے آپ کو گرفتار کیا, کوئی گستاخ جرات نہیں کر سکتا, خدا کے واسطے آپ کوفہ مت جائیے. کون کہہ رہا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی, حضرت علی کے صاحبزادے محمد ابن حنفیہ, جس کی طبیعت چاہے گی میں آپ کو موٹی موٹی فائلیں پڑھنے کو دوں گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بات نہیں مانی, تب یہ چل کر گئے عبداللہ ابن عباس کے پاس کہ آپ خاندان کے بڑے ہیں, آپ سمجھائیے. حضرت عبداللہ ابن عباس چل کر آئے, بیٹے ضد نہیں کرتے, مت جائیے. انہوں نے کہا میں جاؤں گا, کہا تنہا جائیے, خانوادے کو لے کر مت جائیے, گھر والے میرے بغیر رہنے کو تیار نہیں, میں سب کو لے کر جاؤں گا. عبداللہ ابن عباس نے پوچھا بیٹے کیوں ضد کرتے ہو, کیا وجہ ہے؟ جواب سنیے, ہم کسی بڑے کو کیوں الزام دیں؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ سے رو کر فرمایا چچا ساری باتیں مجھ کو سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن اندر سے عجیب بے چینی ہے, بس کھینچا جا رہا ہوں میں اوپر, ہو سکتا ہے مجھ کو میری موت دے کر جا رہی ہو. اور فرمایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا, تقدیر کا لکھا کوئی ٹال نہیں سکتا. جب یہ فرمایا تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مکے والوں اس خاندان کا آخری دیدار کر لو, اب یہ خاندان لوٹ کر نہیں آنے والا. اور یہ کہہ کر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, جائیے. یہ کہہ کر خاندان والوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکے سے روانہ کیا. اس کو آپ اسلامی جنگ کہہ رہے ہیں؟ حضرت حسین چلے, ادھر سے مسلم ابن عقیل کے قتل کی اطلاع لے کر وہ قاصد آ رہا ہے. راستے میں ملا مکے اور کوفے کے بیچ میں کہ مسلم ابن عقیل کے ساتھ غداروں نے غداری کی, وہ مارے گئے, ان کا اگلا پیغام میں لے کر آپ کے پاس آ رہا ہوں. جو مکے والے کہہ رہے تھے بالکل صحیح کہہ رہے تھے, چلو لوٹ چلتے ہیں. یہ واقعہ کوئی نہیں سنائے گا آپ کو کہ وہ راستے طے کر رہے ہیں, چلو لوٹ چلو. جب لوٹنے کا ارادہ کیا تو حضرت مسلم نے عقیل کے صاحب زادگان جو آپ کے ساتھ تھے انہوں نے کہا ابا تو آپ کے کہنے پر گئے تھے اور مارے گئے, ہم تو کوفہ جا کر ابا کا بدلہ لیں گے اور مر جائیں گے, ہم تو نہیں لوٹنے والے, اب کیا کریں؟ مسلم نے عقیل تو آپ کے کہنے پر گئے تھے اور مارے گئے. حضرت حسین نے چلو بھائی جو تمہارا ہوگا وہ میرا ہوگا. اس حال میں آگے بڑھے, سرحد پر پہنچے, داستان تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, آپ کو روک دیا گیا, آپ اندر نہیں آ سکتے. آپ نے فرمایا تمہیں کیا ڈر ہے مجھ سے؟ کہ آپ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے آ رہے ہیں, آپ تختہ پلٹنا چاہتے ہیں. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے ساتھ تو کوئی فوج بھی نہیں, اور اس حقیقت سے کون انکار کرے گا, فوج تھی. ٹکرانے کس سے گئے تھے؟ یزید کی فوج سے, تو فوج کہاں؟ اور اگر وہ جنگ کرنے جا رہے تھے تو آپ کا خاندان بھی ساتھ نہیں آیا, حضرت علی کے صاحبزادے بھی ساتھ نہیں آئے, عبداللہ ابن عباس بھی ساتھ نہیں آئے. حضرت حسین نے فرمایا تم کو مجھ سے کیا ڈر ہے؟ کہا آپ حکومت کے خلاف بغاوت کر کے آئے. فرمایا ایک کام کرو, تین باتوں میں سے ایک قبول کر لو. اور یہ بات بھی انہی کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہے جن کتابوں میں داستانیں لکھی ہوئی ہیں, وہاں یہ بات بھی لکھی ہوئی ہے. البدایہ والنہایہ, تاریخ طبری, تاریخ ابن عسیر, جن کے حوالے پیش کیے جاتے ہیں, یہ بات وہاں لکھی ہوئی ہے. اور آپ کو بتلا دوں, مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے بہت بڑے عالم ہیں, انہوں نے ایک موقع پہ لکھا ہے یہ بات تو میرے علم بھی نہیں تھی. حضرت حسین کی وہ پیشکش جو آپ کو سنانے جا رہا ہوں, کیا پیشکش تھی؟ اختاروا منی خصالا ثلاثا, تین باتوں میں سے ایک مان لو. نمبر ایک, مکے لوٹ جاتا ہوں. نمبر دو, اسلامی فوج جہاں کہیں جنگ کر رہی ہو مجھ کو وہاں بھیج دو, میں جنگ کرتا رہوں گا, اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں گا. نمبر تین, ڈائریکٹ وہیں چلو جس سے آپ کو, جس کے بارے میں مجھ سے ڈر ہے بغاوت کروں گا, ڈائریکٹ دمشق چلو یزید کے پاس, اس کے باپ بھی خلیفہ, میرے باپ بھی خلیفہ, ہمارے خاندان میں آپس میں رشتے ہیں, ہم بیٹھ کر طے کر لیں گے. کیوں کیوں پریشان ہوتے ہو؟ کتنی معقول تجویز تھی, تین تجویزیں تھیں. اختاروا منی خصالا ثلاثا, تین میں سے ایک مانو. اما ان ارجع الى المكان الذي اتيت منه, جہاں سے آیا ہوں وہیں لوٹ جاتا ہوں. واما ان اذهب الى صغر من صغور المسلمين, جہاں اسلامی فوج لڑ رہی ہے وہاں مجھ کو لے چلو. لی ما لهم وعلی ما علیہم, جو ان کا بھلا ہوگا میرا بھلا ہوگا, جو ان پر پڑے گی مجھ پر پڑے گی, میں جہاد کرتا رہوں گا اور جان شہادت نوش کر لوں گا. نمبر تین, واما ان سیرونی الى یزید بن معاویہ, یہ عبارت کہ جوتا ہے ان کے سروں پر, جو کہتے ہیں کہ سردار دست نداد در دست یزید, گردن کٹا لی, یزید کے ہاتھ پر ہاتھ نہ دیا, عبارت کیا کہہ رہی ہے؟ اما ان سیرونی الى یزید بن معاویہ, چلو یزید بن معاویہ کے پاس, ہم بیٹھ کر بات کر لیں گے. ان تینوں شرطوں کو ان لوگوں نے قبول نہیں کیا. عجیب تعجب کی بات, چاہتے کیا ہو پھر؟ لوٹ جانے دو؟ نہیں. سرحد پر بھیج دو؟ نہیں. یزید کے پاس لے چلو؟ نہیں. مورخین نے لکھا ہے چونکہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس جو کوفے والوں کے خطوط آئے, اور مسلم ابن عقیل کے کوفہ جانے کے بعد عبداللہ ابن زیاد جیسا جلاد وہاں بھیج دیا گیا تھا, اس کو یہ اطلاع ہو گئی تھی کہ حسین کو کوفے والوں نے بلایا ہے, اس کو اس کا انتظار تھا کہ ان لوگوں نے بلایا ہے میں ان کی خبر لوں. اور ادھر حسین رضی اللہ تعالی عنہ ایک ایک خط نکال کر دکھا رہے ہیں, مردود یہ خط تیرا نہیں ہے, یہ خط تیرا نہیں ہے, یہ خط تیرا نہیں ہے, تم لوگ میرے پاس نہیں آئے تھے مکے, تم لوگ نہیں آئے تھے مکے, اور آج میں 72 افراد کو لے کر آیا ہوں, میں ہی میں ہوں, کوئی ساتھ میں کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے. جب انہوں نے وہ خطوط نکال کے دکھائے, اب ان لوگوں کو ڈر ہوا, اگر ہے حسین رضی اللہ تعالی عنہ ڈائریکٹ دمشق چلے گئے یزید کے پاس, کٹا کٹا کھل جائے گا, پھر ہماری خیریت نہیں. بس رات میں اچانک ہمراہ کر کے پورے خاندانوں ختم کر دیا, اور ٹیبل پر بیٹھ کر مرزوں تاریخ لکھ رہے ہیں. پہلے حسین اس بچے کو لائے اس کو مروایا, اس کو لائے اس کو مروایا, اس کو لائے اس کو مروایا. ذرا آپ بھی صاحب اولاد ہیں, آپ کے گھر پر حملہ ہو تو آپ لڑیں گے بچوں کو لائیں گے؟ شرم نہیں آتی ہے؟ حضرت حسین نعوذ باللہ اتنے بزدل تھے کہ بچوں سے پہلے مقابلہ کروا رہے تھے اور اپنے آپ کو بچا رہے تھے. نہ کوئی جنگ ہے, نہ کوئی ٹکراؤ ہے, یہ خانوادہ اہل بیت کو اس لیے مار دیا گیا کہ اب اگر یہ وہاں چلے گئے دمشق یزید کے پاس تو راس پاس ہو جائے گا, مار دیا گیا. الزام کس کو دیں؟ سیدھی بات ہے, ایک گردن چاہیے, الزام ڈالو یزید پر. کیوں؟ صوبہ اس کا تھا, گورنر اس کا تھا, بالکل گورنر اس کا تھا, بالکل صوبہ اس کا تھا, اس سے کس کو انکار؟ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ وہ شہید کر دیے گئے تو کس نے مارا؟ فوج نے مارا. غلط کہہ دیا, فوج کیوں مارے گی؟ وہ تو ہاتھ میں ہاتھ دے رہے ہیں, وہ تو فرما رہے چلو ڈائریکٹ دمشق, مارنے ہی کیا ضرورت ہے؟ مارنے ہی کیا ضرورت ہے؟ اور مارنا ہی تھا اگر, آپ کہتے ہو مارنا ہی تھا، مدینہ مار دیا ہوتا، مکہ مار دیا ہوتا، راستے مار دیا ہوتا، وہ پورا علاقہ کس کی حکومت کا تھا؟ مدینہ گورنر کس کا ہے؟ یزید کا. مکہ گورنر کس کا ہے؟ یزید کا. اگر میں نکلوں بھونڈی سے کہ میں جا رہا ہوں دلی وزیر اعظم کو مارنے کے لیے تو شاہپور کے راستے پاؤں گا؟ ارے بھونڈی کے باہر نکل پاؤں گا؟ یہاں کی پولیس چھوڑے گی مجھ کو؟ کوئی آدمی حکومت وقت کے خلاف بغاوت کر کے نکل رہا ہو تو ضرورت کیا وہاں تک آنے کی؟ وہاں اس کی فوج نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو نا کہ جنگ کی؟ جنگ کی نہیں. وہ تو ان کو کوفے والوں نے بلایا. ہاں کوفے والوں کی نیت خراب تھی اور آپ کو آپ کے گھر والے منع کر رہے تھے. منع کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے بھائی؟ آپ ابھی آپ نے کیا واقعہ سنے؟ اور جن بزرگوں نے بیعت سے انکار کیا تھا، عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن زبیر، کوئی نکلا؟ وہ اپنے اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بیزار تھے اس سے کہ صاحب یوں نہیں، یہ نہیں، وہ ہونا چاہیے، وہ نہیں، وہ ہونا چاہیے، کوئی متقی پرہیزگار آدمی ہونا چاہیے. ہم بھی کہتے ہونا چاہیے. اس وقت ملکی حالات ایسے تھے کہ اگر یہ خلافت شام سے مدینہ مکہ لائی جاتی پھر خون خرابہ ہوتا، جس سے بچنے کے لیے حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دست برداری قبول کی تھی. اب اگلے حالات کیا تھے اللہ بہتر جانے، وہ بھی ہمارے بڑے، وہ بھی ہمارے بڑے، ہم کسی کی نیت میں شبہ نہیں کر سکتے. لیکن تم نے اگر واقعہ کربلا کو جنگ ثابت کرنے کی ٹھانگ رکھی ہے تو یہ بتلاؤ ذرا فوج کدھر ہے؟ اور کہیں جنگوں میں عورتوں کو لے کے آدمی جاتا ہے، بچوں کو لے کے جاتا ہے، شیر خوار بچے ساتھ میں ہیں، پردہ نشین خواتین ساتھ میں ہیں، اور اگر جنگ تھی تو خاندان والے منع کیوں کر رہے تھے؟ ان کو ساتھ دینا چاہیے تھا. یہ ہے وہ حقیقت. مجھ سے جگہ پوچھا گیا، اب چونکہ تاریخ اس طرح مس کی گئی ہے، اس طرح مس کی گئی ہے، اور میں دوسروں کو کیا شکوا کروں، تحقیق کا مزاج نہیں رہا، پوری تاریخ پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، خالی ذہن ہو کر پڑھنے کا مزاج نہیں رہا، بس جو پرانی باتیں چلتی آ رہی ہیں آگے بڑھاؤ، چلتی آ رہی ہیں آگے بڑھاؤ. اور شیعہ مذہب یہ بہت ہی سازشی اور بڑا خفیہ مذہب ہے. اس مذہب کی بنیادیں عام طور پر اوپن نہیں ہوتی، وہ تو ایرانی انقلاب کے بعد جب خمینی صاحب کی تحریریں سامنے آئیں، ناج البلاغہ کی تحریریں سامنے آئیں اور کافی و کلینک کی تحریریں سامنے آئیں، تب لوگوں کو معلوم پڑا کہ شیعہ عقائد کیا ہے. ورنہ یہ ڈبے کے اندر بند کچھ عقائد تھے، اس نے اس کے کان میں پھونکا، اس نے اس کے کان میں پھونکا، اس نے اس کے کان میں پھونکا، تب لوگوں کے سامنے حقائق آئے. ورنہ سازش کرنے کے یہ ماسٹر، غلط تاریخ لکھنے کے یہ ماسٹر. اب سوچئے کہ قرآن ان کے ہاں بنیاد نہیں ہے، پیغمبر کی سنتیں بنیاد نہیں ہیں، اماموں کے اقوال بنیاد. وہ امام کون؟ وہ 12 امام، ان کا مرتبہ، ان کی پوسٹ، وہ سن لیجیے خمینی صاحب کے الفاظ ہیں. وہ لکھتے ہیں ان من ضروریات دیننا ان لامامنا مقاما لا یبلغه ملک مقرب ولا نبی مرسل. کشف الاسرار کے اندر خمینی صاحب لکھتے ہیں ہمارے دین کی اہم بنیاد یہ ہے، جس سے انکار دین سے خارج کر دے گا. ان من ضروریات دیننا ان لامامنا مقاما، ہمارے مقام کا، ہمارے امام کو وہ مقام حاصل ہے جہاں کوئی نبی کوئی فرشتہ نہیں پہنچ سکتا. لا یبلغہ نبی المرسل ولا ملک المقرر. اب بتائیے آپ، انہوں نے مستقل ایک اپنا نظام بنا رکھا ہے. 12 امام، پہلے حضرت علی، دوسرے حضرت حسن، تیسرے حسین، چوتھے علی بن العابدین، پانچویں محمد باقر، چھٹے جعفر صادق، ساتویں موسیٰ کاظم، اس کے بعد علی رضا، علی نقی، حسن عسکری، اور 12ویں امام غیب. یہ وہ سلسلہ قرآن 40 پارے کا. کس کے پاس ہے بھائی وہ قرآن؟ کیوں اترا؟ امت کی خاطر. پیغمبر امت دے کے نہیں گئے؟ نہیں. کہاں رکھ کر گئے؟ حضرت علی کے پاس. حضرت علی کسی کو دے کر نہیں گئے؟ نہیں. کہاں رکھ کر گئے؟ حضرت حسن کے پاس. وہ کہاں رکھ کر گئے؟ حضرت حسین کے پاس. یعنی وہ قرآن اماموں سے اماموں میں چل رہا ہے, امت کے لیے امت محروم ہے. ایک مستقل اسلام کے بالمقابل ایک فرضی نظام, اور ہمیشہ آج کی بات نہیں, ہمیشہ حکومتوں سے رابطہ, مسلمانوں کی مخبری, مسلمانوں کے خلاف غداری. اس ملک میں جب انگریز کے خلاف جنگیں جاری تھیں, ان کے آپ کارنامے سن لیجئے, بنگال میں پلاسی کے میدان میں سراج الدولہ مارا گیا شیعوں کی غداری کی بنیاد پر, میسور میں ٹیپو سلطان مارے گئے شیعوں کی غداری پر. اقبال نے کہا, جعفر از بنگال صادق از دکن, ننگ ملت ننگ دینوں ننگ وطن. میں 2 سال پہلے اس علاقے میں گیا تھا, میسور کے علاقے میں میرا بیان تھا, تو وہ لوگ مجھ سے 2 دن کا ٹائم مانگ رہے تھے. میں نے ان کو اس شرط کے ساتھ ٹائم دیا بنگلور والوں کو کہ دن میں آپ مجھ کو وہاں لے کر چلنا جہاں ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کی مزار ہے, اور جہاں جنگ ہوئی ہے, اور جہاں وہ شہید کیے گئے. میں وہ سارے حالات دیکھنا چاہتا ہوں. میں چل کر گیا, دیکھا میں نے پورا علاقہ, پوری تاریخ دیکھی, اور وہاں کے آثار قدیمہ کا آفس جو ہے وہ بند رہتا ہے, کھلتا نہیں ہے. ہم نے تعلقات کا استعمال کر کے وزیر سے فون کرا کے کھلوایا اس کو, اور اندر جا کر ٹیپو سلطان کا وہ کرتا دیکھا خون لگا ہوا, اور ٹیپو سلطان کی اصل تصویر وہاں لگی ہوئی ہے اندر, چہرے پر داڑھی ہے. میں نے اس وقت 5 ساتھیوں کو تصویر وہاں سے بھیجی بھی تھی, اور فون بھی کیا تھا, اس کو محفوظ کرو. اپنے بزرگوں سے سنتے تھے کہ ٹیپو سلطان جیسا نیک بادشاہ تہجد گزار اور چہرے پر داڑھی نہ ہو, ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بعد میں اس کی شکل مس کی ہے. اور اس ملک میں تب سے لے کر اب تک, آپ تاریخ آگے دیکھ لیجیے, بابری مسجد کا مقدمہ, پوری امت اس کے پیچھے جان قربان کر رہی ہے, اربوں خربوں کا نقصان برداشت کر چکے ہیں, اور جب مقدمہ آخری محاذ پر آتا ہے تو وہ کھڑے ہو کر بیان دیتے ہیں کہ دے دینا چاہیے. پوری امت کٹ مر رہی ہے اور آپ بیان دے رہے ہیں دے دینا چاہیے. وہ 2 افراد جو بیٹھے ہوئے ہیں قوم کے غدار, مختار عباس نقوی, دوسرے کا نام کیا ہے, شاہ نواز صاحب, ذرا ان کے آپ بیانات سن لیجیے. تو میں ایک اشارے کر رہا ہوں, پورے ہندوستان کے اندر ولادی حرکت میں, اور جو لوگ ان کے خلاف بولتے ہیں ان کے راستے روکے جاتے ہیں, ان پر کیسز کیے جاتے ہیں, ان کی انکوائری نکالی جاتی ہے, ان پر اٹیک ہوتا ہے. کیا ڈر کے لوگ سہم کے بیٹھ جائیں, اصل اسلامی تاریخ بیان نہ کریں؟ رونا اس بات کا ہے کہ وہ 10 دن کا اسٹیج لگا کر, اور وہ کیا, وہ تو مٹھی میں دال میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے. کون لوگ لگاتے ہیں اسٹیج آپ کے سامنے, اور یزید کو برا بھلا کہنا, اور یہ تاثر دینا کہ صاحب ہم لوگ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں, ہم کو محبت اہل بیت سے کوئی سروکار نہیں ہے, اور ہم یزید کے حامی لوگوں میں سے ہیں, حضرت حسین غلط تھے یزید صحیح تھا. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, کس نے یہ بات کہی؟ ہمارے بڑے ہمیشہ کہتے آ رہے ہیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نواسے رسول ہیں, صحابی رسول ہیں, جنت کے نوجوان شہیدوں کے سردار ہیں, یزید ان کے پیر کی دھول کو نہیں پہنچ سکتا. لیکن سوال یہ ہے, حضرت حسین کو مارا کس نے؟ تم نے بڑی آسانی کے ساتھ یزید کو حسین قاتل قرار دے دیا, امت نے قبول کر لیا, مارا کس نے؟ کوفہ بلایا کس نے تھا؟ حضرت حسین یزید کے پاس جانا چاہ رہے, روکا کس نے تھا؟ حضرت حسین کے ابا کو کس نے مارا؟ سیدنا عثمان غنی کو کس نے مارا؟ عمر ابن خطاب کو کس نے مارا؟ وہاں بھی یزید تھا. مجھ سے ایک موقع پر لوگوں نے پوچھا کہ مولانا یزید کون تھا؟ میں نے کہا تم کو سمجھانے کے لیے آسان الفاظ میں کہہ رہا ہوں, ہیمنت کرکرے کے مرڈر کا واقعہ آپ کے سامنے, کہنے لگے ہاں. میں نے کہا یزید اجمل قصاب تھا, یزید اجمل قصاب ہے. بس قصاب نے مارا, یہ قصاب نے مارا. کرکرے صاحب چھٹی کے وقت اپنے گھر میں تھے, بلایا کس نے تھا یہ مت پوچھو, ڈپلیکیٹ جیکٹ دی کس نے دی یہ مت پوچھو, کاما اسپتال کی تاریخ گلی میں ان کو بھیجا کس نے یہ مت پوچھو, 3 IPS آفیسر وجے سالسکر اشوک کامتے ہیمن کرکرے ATS چیف بغیر سیکورٹی کے یہ مت پوچھو, گولی اگر سامنے سے آئی ہے تو اوپر سے کیوں لگی ہے یہ مت پوچھو, جس MP نے آواز اٹھائی اس کی خیریت نہیں, جو ایم ایل اے بولا اس کی خیریت نہیں. اجمل قصاب نے مارا, اجمل قصاب نے مارا. میرے پاس اخبار والے کا فون آیا تھا, میں نے کہا وی ٹی چوراہے پہ کھڑا کر کے 500 گولی مارو, 100 گولی مارنے ہم آتے ہیں اس کو, صرف اس سوال کا ہم کو جواب دو, کرکرے صاحب کو گھر سے بلایا کس نے تھا, ڈپلیکیٹ جیکٹ دی کس نے تھی, ان کا سم کہاں چلا گیا, کوئی گفتگو نہیں. کیوں؟ کیوں کا جواب آپ کو معلوم ہے, کیوں وہی صورتحال یہاں ہے. یزید نے مارا, یزید نے مارا, بلایا کس نے تھا, مسلم نے عقیل کوفہ آئے تھے, 18,000 لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی, وہ کون لوگ تھے, پھر مسلم نے عقیل کیوں مار دیے گئے, حضرت حسین کو ان کے خاندان والے مکے والے کیوں روک رہے تھے, عبداللہ ابن عباس نے آ کر گھوڑے کے پیر پکڑ لیے, بھتیجے میں آپ کو نہیں جانے دوں گا, اور آپ فرما رہے چچا اندر سے بے قراری ہے, مجھ کو ایسا لگتا ہے کوئی مجھ کو کھینچ کے کوفہ لے جا رہا ہے, مجھے آپ جانے دیں گے. تب وہ کہہ رہے مکے والوں اس خانوادے کا آخری دیدار کر لو, یہ لوٹ کر نہیں آنے والا, اور انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کس نے بھیجا, چچا عبداللہ ابن عباس. ٹیبل پر بیٹھ کر وہ فرضی تعریفیں لکھی گئی, سارے صحابہ کو متعون کیا گیا, پیغمبر اسلام کی بیویوں کو متعون کیا گیا, سیدنا عثمان غنی کو متعون کیا گیا. آپ کو تعجب ہوگا, گیا سے گیا مسلمان, گرا سے گرا مسلمان, اس سے پوچھو سیدنا ابوبکر صدیق عمر فاروق کون, تو کہے گا اللہ کے نبی کے دائیں اور بائیں, زندگی میں اللہ کے نبی چل رہے ہیں, ایک طرف بکر ہے ایک طرف عمر ہے, ساری دنیا دیکھتی تھی, اور انتقال کے بعد بھی آپ کے دائیں اور بائیں دونوں آرام فرما رہے ہیں. اس حقیقت سے کون انکار کرے گا؟ ان سے پوچھئے, یہ کہیں گے ابو بکر بھی کافر, عمر بھی کافر, عثمان بھی کافر. ابو بکر اور عمر عثمان کو کافر کہنے والوں کو آپ چندے دیجئے, سبینے لگائیے, منتیں مانیے, تازیہ پر سجدے کریے اور کرائیے, مرنے کے بعد کیا منہ دکھاؤ گے خدا کو اور کیا منہ دکھاؤ گے پیغمبر کو, جواب سوچ کے رکھنا. تاریخ بہت لمبی ہے, مختصر سے الفاظ میں اس کو سمجھنا بہت مشکل ہے. یہ ایسا مختلف ہی واقعہ ہے, شیطان کی آنکھ ہے, دسیوں ہزار نہیں لاکھوں صفحات پڑھیے اور حقیقت آشکارا ہو جائے تو سودا سستا ہے. تاریخ کو مسخ کیا گیا, اسلامی تاریخ ایک طرف, اور ایسا لگتا ہے کہ واقعہ کربلا نہ ہوا ہوتا تو اسلام مٹ گیا ہوتا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حق اور سچ سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستوں کی خواہش تھی اس لیے میں نے اس موضوع کو مکمل کرنے والی گفتگو آپ کے سامنے کی.